Dördüncü nükte. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat kübrası olan, şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakat-ı ömrü insan ve günleri sayan edvar-ı ömrü alem birbirine bakarlar. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Birinci nüktede namazın manası tarif edildi. Yani Cenab-ı Hakk'ın celal, kemal ve cemalini görüp celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah, kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber ve cemaline karşı da kalben, lisanen ve bedenen Elhamdülillah demektir. İkinci nüktede ise ibadetin manası tarif edildi. Yani kulun kendisinin ve alemin acz, fakr ve kusurunu derk edip buna mukabil kemal-i rububiyetin, kudret-i semadaniyenin ve rahmet-i ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Üçüncü nüktede ise namazı kılan insanın bütün alemin hülasası ve binbir ismi ilahinin aynesi olduğu, namazda okunan Fatiha suresinin bütün kütüb-ü semaviyenin, ulum-ı evvelin ve ahirinin bir fihristesi olduğu, namaz ise teklifi ve tekvini bütün ibadetlerin envaını cami olduğu izah edildi. Bu dördüncü nüktede ise şu risalenin ana mevzu olan namazın beş vakte hikmeti tahsisi beyan edilmektedir. Şöyle ki, beş vakit namaz 24 saat içinde kılınmaktadır. 24 saatten ibaret olan bir gün ise zaman itibariyle bütün zamanları içine almıştır. O 24 saatteki her bir namaz vakti de bütün zamanlarda hüküm ferma olan mühim bir inkılap başı, hem tasarrufat-ı azime-i ilahiyenin aynesi hem de hassiz ni'am-ı ilahiyenin toplandığı birer vakittir. Onun için abd şu vakitlerde o inkılabat üzerinde tezahür eden celal-i ilahiyeye karşı Subhanallah, o tasarrufat-ı azime içinde tebarüz eden kemal-i Rabbaniye'ye karşı Allahu Ekber ve o ihsanat-ı ilahiye içinde tecelli eden cemal-i ilahiye karşı da Elhamdülillah demek olan namaz ile emredilmiştir. Evet, her bir gün bütün zamanları içine almış ve o zamanlardan haber vermektedir. Bir gün zaman itibariyle bütün dünyayı içine almıştır. Zira dünyanın ömrü hakikatte bir günden ibarettir. Bir gün demek, evveli hılkat-ı alemden ta kıyamete, ta tamir-i aleme, ta haşre kadar olan bütün zamanları içine alan bir hülasadır. Nasıl ki insan alemin hülasası ve binbir ismi ilahinin merkezidir, Kur'an bütün suhuf-ı semaviyenin hülasası, Fatiha suresi ise Kur'an'ın hülasasıdır. Namaz, teklifi ve tekvini, bütün envai ibadatın hülasasıdır. 24 saat içinde namaz ibadetinin eda edildiği 5 vakit ise, zaman itibariyle bütün zamanların hülasasıdır. Demek, namaz farizasını eda eden bir insan, bütün alemin hülasası olduğundan, bütün alemle beraber namaza duruyor. Tilavet olunan Fatiha-i Şerife, bütün Kur'an'ın, dolayısıyla bütün kütüb-ü semaviyenin, ulum ve fünunun hülasası olduğundan, bütün alemde ne kadar ilmi meratip varsa, hepsi Fatiha'da vardır. Dolayısıyla Fatiha okunduğu zaman, kainatın ilmi programı okunuyor demektir. Kılınan namaz ise, bütün ibadetlerin hülasasıdır. 24 saatlik zaman ise, bütün zamanları içine almıştır. Müellif radıyallahu anh bu sırrı bir misalle izah ediyor. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye, dakika, saat ve günleri sayan 4 mili vardır. Şu millerin temel ve esasını da saniyeler sayan mil teşkil etmektedir. Zira diğer millerin harekatı saniyeyi sayan milin harekatına bağlıdır. Saniye döndükçe diğerleri de ancak ondan daha yavaş bir surette dönerler. Mesela saniye 60 devir yapar, 1 dakika olur. Dakika 60 devir yaptığında 1 saat olur. 24 saat geçtiğinde 1 gün olur. 7 gün geçtiği zaman ise 1 hafta olur ve hakeza. Bütün millerin aslı saniye olduğu gibi en küçük dairedeki o saniyenin harekatı ve geçirdiği inkılaplar büyük millerin de birer numunesidir ve onlardan haber verir. Diğer miller de aynı inkılapları fakat biraz daha yavaş bir surette geçirirler. Aynen bunun gibi Fatır-ı Zülcelal şu dünyayı zaman itibariyle böyle haftalık bir saat sisteminde halk etmiştir. Günler saniyeyi sayan mil hükmündedir. Her bir namaz vakti de o saniyenin geçirdiği inkılap başıdır. Günler döndükçe dakikaları sayan mil hükmündeki sene vücuda gelir. Mevsimlerin değişmesi de o dakika milinin geçirdiği inkılaplardır ki her biri gün içindeki bir namaz vaktine benzer. Senelerin dönmesi neticesinde saati sayan mil hükmündeki asırlar 60 veya 100 yıl vücuda gelir. Sabavet, gençlik, ihtiyarlık gibi ömrü insanın her bir tabakası da şu milin geçirdiği inkılaplardır ki her bir namaz vakti o tabakat-ı insaniye işaret eder. Şu asılların dönmesinin neticesinde de dünyanın ömrü tamam olur ki her bir namaz vakti dünyanın geçirdiği ve geçireceği her bir devre işaret eder ve hatırlatır. Elhasıl günler durursa seneler durur, seneler durursa insan ihtiyar olmaz ve dünyanın ömrü tükenmez. Ama gün döndüyse seneler de dönüyor, mevsimler tebeddül ediyor, seneler dönünce asır geçiyor ve etvar-ı ömrü insan değişiyor. O değiştikçe de edvar-ı ömrü alem değişiyor, kıyamet ve haşre gidiyor. Şimdi gün, sene, insan ömrü ve dünyanın ömrünün inkılap başlarını toplu olarak tespit edelim. Günün 5 vakti vardır. 1. Sabah, 2. Öğle, 3. ikindi, 4. Akşam, 5. Yatsı. Senenin 5 faslı vardır. 1. İlkbahar faslı ki sabah namazı vakti bu bahar mevsiminin başlangıcına benzer. 2. Yaz faslı ki öğle namazı vakti bu yaz mevsiminin ortasına benzer. 3. Güz mevsiminin başlangıcı ki ikindi namazı vakti bu faslı hatırlatır. 4. Güz mevsiminin sonu ki akşam namazı vakti bu faslı hatırlatır. 5. Kış mevsiminin gelip tamamen yazın asarının kaybolması, beyaz kefeniyle yeri örtmesi zamanı ki yatsı vakti bu zamanı hatırlatır. İnsan ömrünün de 5 tabakası vardır. 1. Rahm-ı madere girdiği avan ki sabah namazı vakti bu tabakayı ömrü insanı hatırlatır. 2. Gençlik devresi ki öğle namazı vakti bu tabakayı hatırlatır. 3. İhtiyarlık devresi ki ikindi namazı vakti bu tabakayı hatırlatır. 4. Sekerate girip vefat ettiği ve kabir alemine intikal ettiği zaman ki akşam namazı vakti bu tabakayı hatırlatır. 5. Ölümünün üzerinden zaman geçip arkasında kalan dünyaya ait asarının dahi yeryüzünden silindiği, dünyada tamamen unutulup gittiği zaman ki yatsı vakti bu tabakayı hatırlatır. Nasıl ki akşam vakti olduğunda güneş batar, fakat gündüzün asarı bir müddet daha devam eder. Yatsı vaktinde ise gündüzün asarı tamamen kaybolup bambaşka bir gece alemi onun yerini alır. Öyle de insan öldüğünde onun dünyevi asarı dahi bir müddet arkasından devam eder, hafızalarda ve hatıralarda manen yaşar. Bu vakit dördüncü tabaka olan akşam namazının numunesi olan vakittir. Fakat bir müddet sonra o dünyevi eserler de kaybolur ve artık ondan bahsedilmez. O kimse hatırlanmaz olur. İşte o zaman kişinin tamamen bu dünya ile alakası kesilmiş ve o kimse başka bir aleme bütün bütün göçmüş olur. İşte yatsı namazını ihtar ettiği devir bu devirdir. Dünyanın ömrü de 5 devirdir. 1. İbtidai hılkati alem devridir. Yani alemin 6 günde yaratılışının 1. günüdür ki sabah namazı vakti bu devri hatırlatır. 2. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği devir ki öğlen namazı vakti bunu hatırlatır. 3. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiği devir ki ikindi namazı vakti bu devri hatırlatır. 4. Kıyametin başlangıç devri ki akşam namazı vakti bunu hatırlatır. 5. Dünyanın tamamen yıkılıp dünyaya ait hiçbir asarın kalmadığı zamandır. İşte yatsı namazı vakti de bu devri hatırlatır. Farz olan namaz ibadetini eda edildiği bu 5 vakitten başka 2 vakit daha vardır ki bunlardan biri yatsıdan sonraki gece vaktidir. Diğeri ise sabaha yakın olan vakittir. Gece vakti sene içinde kışın ileri zamanlarına, insanın ömründe kabir hayatının ileri zamanlarına ve dünyanın ömründe de kıyamette tamamen harap olmasından sonraki devrelerine işaret eder ki bazı rivayetlerde bu devrenin 40 yıl sürdüğü ifade edilmektedir. Bu 40 yıllık devreye de alem-i berzah denilmektedir. Müellifin radıyallahu anh ileride gelecek alem-i berzah tabirinden murat bu devredir. Bu vakitlerde yani kabir hayatında ve alemin harap olduğu zamanda berzah aleminde mükellefiyet olmadığı için gün içinde de bu vakitlerde farz bir ibadet yoktur. Elhasıl gün içinde ve onun işaret ettiği sene tabakat-ı ömrü insan ve edvar-ı ömrü alemin her birinde 7 devir vardır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki dünyanın ömrü hakikatte bir gündür. Hem bir gün zaman itibariyle bütün alemi içine almaktadır. İşte bu sırdan dolayı Risale-i Nur'da şöyle bir ispat metodu mevcuttur. Herhangi bir eseri eline alsa bütün alemi ve bütün tecelliyat-ı esmayı onun içinde görüp tecelli-i ehadiyeti gösterir. Bu eserde de müellif radıyallahu anh bir namazda bütün imkan alemini ve bütün tecelliyat-ı celaliye, tecelliyat-ı cemaliye ve tecelliyat-ı kemaliyeyi birden gösterdi. Hem alemin ve insanın mevt ve fenasını, acz ve fakrını göstermekle rabıta-i mevt dersini verdi. Bu vesileyle başımdan geçen ibretli bir hadiseyi arz edeceğim. Bir gün dershaneye iki misafir gelmişti. Kuşluk vakti kalkıp onların yanına gittim. O gün halet-i ruhiyem çok değişikti. Dershanede çay içtik. Daha sonra Risale-i Nur'dan 26. mektup, 4. mebhas, 4. meseleyi okudular. Okunan yerde Risale-i Nur'un her bir eserde bütün asarı, her bir fiilde bütün efali ve her bir isimde bütün esmayı ders verdiği ifade ediliyordu. Bir daha okuyun dedim. Okudular. Sonra bir daha okuyun dedim. O arada birkaç kelime konuştum. Dedim, Risale-i Nur'un bir hasiyetidir ki her yerde tecelliyat-ı zatiyeyi ispat ediyor. Üçüncü kez bir daha okuyun dedim. Okudular. Kendilerinin ikrarıyla oda sallanmaya başladı. O iki misafirin şehadetiyle ders esnasında sallanma oldu. Demek bu dersler alemi böyle yerinden sallandırıyor. Onlar gördük dediler. O derste harika bir halin zuhur ettiğini hissettim. Tavr-ı beşerin ve tavr-ı aklın haricinde bir zuhurat oldu. Yalnızca okundu. Hakikaten ben o dersi tam kavrayamadım. Fakat o iki zat tam kavradı. Çok çetin bir yerdi. Onun için bu eserleri dikkatli okuyalım, acele etmeyelim. Anladım, bitti demeyelim. Başımıza biraz toprak saçalım ki niçin az çalışıyoruz? O ders hangi ayetten, hangi ahkam-ı ilahiyeden alınmış ise tetkik edip çalışalım. O zaman o hakaik inkişaf eder. Müellif radıyallahu anh, 25. söz, 3. şule, 2. ziyada, dünyanın 7 rükün üzerine bina edildiğini beyan etmektedir. Bunlardan 4'ü mekan cihetiyle, 3'ü de zaman cihetiyledir. Mekan cihetiyle rükünleri, 1. cevvi havadır ki, sürat-i tebeddülü ile saniyeyi sayan mil hükmündedir. 2. zemin yüzüdür ki, bu da dakikaları sayan mil hükmündedir. 3. kürenin içi ve karnıdır ki, bu da saatleri sayan mil hükmündedir. 4. semadır ki, bu da günleri sayan mil hükmündedir. Müellif radıyallahu anh, o eserde zaman cihetiyle dünyanın rükünlerinin ise 3 tane olduğunu beyan etmiştir. 1. gece ve gündüzdür ki, o saat-i kübranın saniyelerini sayan iki başlı birer mil hükmündedir. 2. senelerdir ki, o saatin dakikalarını sayan birer ibre vaziyetindedir. 3. asırlardır ki, o saatin saatlerini tadat eden birer iğnedir. Bu 9. sözde ise, zaman itibariyle mezkur 4 rükün, gün, sene, tabakat-ı ömrü insan, edvar-ı ömrü alem tadat edilmektedir. Bu itibarla dünyanın rükünleri 8 tane olur. Müellif radıyallahu anh bu nüktenin baş kısmında bu devirleri icmalen ifade ettikten sonra şimdi tavsiyeyle beyan buyuruyor. Mesela fecir zamanı tulua kadar sene itibariyle evveli bahar zamanına hem tabakat-ı ömrü insan itibariyle insanın rahm-ı madere düştüğü avanına hem edvar-ı ömrü alem itibariyle semavat ve arzın 6 günü hılkatinden 1. gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Bu 4 devrin her birinde 3 mesele vardır. 1. Hem acip bir inkılap vardır. Bu cihetle tecelliyat-ı celaliyeyi gösterir. Bu tecelliye karşı abd namaz vasıtasıyla Subhanallah diyerek mukabele etmelidir. 2. Hem azim bir tasarruf vardır. Bu cihetle de tecelliyat-ı kemaliyeyi gösterir. Bu tecelliye karşı abd namaz vasıtasıyla Allahu Ekber diyerek mukabele etmelidir. 3. Hem o tasarrufat içinde külli nimetler vardır. Bu cihetle de tecelliyat-ı cemaliyeyi gösterir. Bu tecelliye karşı da abd namaz vasıtasıyla elhamdülillah diyerek mukabele etmelidir. Evet, insanın 24 saatlik bir günü bütün zamanları ve bütün alemi içine almaktadır. Mesela gün itibariyle sabah vakti, günün başlangıcını, sene itibariyle bahar mevsiminin başlangıcını, tabakat-ı ömrü insan itibariyle insanın ana rahmine düştüğü zamanı, edvar-ı ömrü alem itibariyle semavat ve arzın 6 gün hılkatinden 1. gününü hatırlatır. Ve bu zamanlarda vücuda gelen hassiz mevcudat üzerindeki tecelliyat-ı celaliye, tecelliyat-ı cemaliye ve tecelliyat-ı kemaliyeyi ihtar eder. Zira zamanın geçmesiyle hassiz mevcudat zeval ve fenaya mahkum olmuştur. Yerlerine yenileri gelmiştir. Hem o zamanlarda hassiz ihsanat-ı ilahiye ve tasarrufat-ı Rabbaniye vücut bulmuştur. İşte insan bu vakitte tecelli eden celal-i ilahiye karşı tesbih ve bu vakitte mazhar olunan hassiz cemal-i ilahiye karşı tahmid ve bu vakitte tezahür eden tasarrufat-ı azime-i ilahiye karşı tazim ve tekbir vazifesiyle mükelleftir. Bu vazife ise ancak namaz vasıtasıyla hakkıyla eda edilebilir. Adeta sabah vakti mühim bir inkılap başıdır. Hem bahar mevsiminde hem insanda hem de alemde meydana gelen mezkur inkılapları derhatır ettirir. Bu inkılaplar neticesinde tekvini ve teklifi olarak pek çok nekaiz ve kusurat görünür. İşte insan bu vakitte Subhanallah demekle Cenab-ı Hakk'ı takdis eder. Kainatta ve insanda görünen nekaiz ve kusuratın kendilerine ait olduğunu, Zat-ı Vacib-ül Vücud'un her türlü nekaiz ve kusurattan mukaddes ve müberra olduğunu ilan eder. Hem insan bu vakitlerde, yani sabah, ilkbahar, çocukluk ve alemin ilk yaratılışı vakitlerinde kendisinin ve mevcudat-ı alemin hassiz ihsanata ve nimetlere mazhar olduğunu düşünür. Bu kadar hassiz nimetlere karşı elhamdülillah ile mukabele eder. Ezelden ebede kadar bütün cemal, kemal ve insanların ondan geldiğini, dolayısıyla hamde layık yalnız o olduğunu anlar. Semavat ve arzda bulunan bütün mevcudatın ona hamd ettiğini bilir. O da elhamdülillah kelime-i kutsiyesiyle bütün mevcudatın hamdini o ezel ve ebed sultanına takdim eder. Hem bu inkılabat-ı azimenin içinde azim bir tasarrufat-ı ilahiyeyi görür. O tasarrufa karşı Allahu Ekber der. Müellif radıyallahu anh bu noktada şu üç meseleyi tafsilen beyan etmiyor. Burada konunun esasını tespit edip bundan sonraki beşinci noktada bu üç meseleyi tafsilatlı bir surette birer birer izah ediyor. Hülasa, sabahtan tuluğa kadar acip bir inkılap başıdır. Cenab-ı Hak kocaman geceyi götürdü, birdenbire gündüzü getirdi. Bu inkılapta hem azim bir tasarrufat hem de külli bir ihsanat görünüyor. Hem kocaman kışı götürdü, baharı getirdi. Koca küreyi arzı bir nefis gibi ihya etti. Bu bahar mevsiminde hem mühim bir inkılap, hem hassiz bir tasarrufat, hem de nihayetsiz niyam-ı ilahiye görünüyor. Keza insanın ilk yaratılışı, ana rahmine düşmesi, hem büyük bir inkılap başıdır, hem azim bir tasarrufattır, hem de büyük bir nimettir. Ahsen-i takvimde acip bir mahluk yaratılıyor. Arzın halifesi halk ediliyor. Bütün dünya ona hizmet ediyor. Keza dünyanın ilk yaratılışına bak. Alem yok iken kudret-i ilahi ile birden vücut buldu. Daire-i ilimden daire-i kudrete çıktı. Bunda hem mühim bir inkılap, hem azim bir tasarruf, hem de külli bir nimet görünüyor. Ve hakeza bu dört devir hem hassiz bir nimet olur, hem hassiz bir tasarrufat olur, hem de büyük bir inkılap başı olur. Şimdi şu bir gün nasıl bütün alemi içine almış, yani bir günün içerisinde zaman itibariyle bütün zamanlar nasıl dahil edilmiş, düşün ve tefekkür et. Dünyanın ömrü bir gündür. 24 saatten ibaret olan o gün bütün günlerden haber veriyor. Zira o gün tekerrür ediyor ve bütün alemi içine alıyor. O gün genişlemiş, dünya olmuş. Dünya küçülmüş, bir gün olmuştur. Demek dünyanın ömrü bir gündür ama tekerrürden ibaret olduğu için ayrı ayrı hadiseler o günde meydana geliyor. Onun için Kur'an'a göre dünyanın ömrü bir gündür. Kıyamet günü ne kadardır? O da bir gündür. Onun için kıyamet gününe yevm-i kıyamet denir. Zuhur zamanı ise sene itibariyle yaz mevsiminin ortasına, hem tabakat-ı ömrü insan itibariyle gençlik kemaline, hem edvar-ı ömrü alem itibariyle ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyüzat-ı nimeti hatırlatır. Şimdi öğle namazının vakti girdi. Bu vakitte mühim bir inkılap oldu. Hassiz tasarrufat-ı Rabbaniye meydana geldi. Nihayetsiz ni'am-ı ilahiye vücuda geldi. Günün ömrüne göre öğle vakti, günün kemal vaktidir. Senenin ömrüne göre yaz mevsimi, senenin kemal zamanıdır. İnsanın ömrüne göre gençlik devresi, tabakayı ömrü insanın kemal devresidir. Dünyanın ömrüne göre Hazreti Adem aleyhisselam yaratıldığı devre, edvar ömrü alemin kemal devresidir. Hazreti Adem'in aleyhisselam halk edilmesiyle dünyanın ömrü kemaline kavuşur. Hülasa, gün itibariyle öğle vakti günün kemaline, sene itibariyle yaz mevsiminin ortasına, tabakat ömrü insan itibariyle gençlik kemaline, edvar ömrü alem itibariyle hılkat-ı insanın Hazreti Adem aleyhisselamın yaratılış devrine benzer ve onlardaki inkılabat, tasarrufat ve ihsanatı hatırlatır. Bunlardaki acip inkılabat-ı ihtar ile tecelliyat-ı celaliyesi, azim tasarrufat-ı ihtar ile tecelliyat-ı kemaliyeyi ve külli ihsanat-ı ihtar ile tecelliyat-ı cemaliyeyi gösterir. Nev-i beşeri tesbih ve takdis, tekbir ve tazim, hamd ve şükür vazifesine davet eder. Abid, bu vakitlerde vuku bulan bütün inkılabata karşı, Subhanallah, ihsanat-ı külliye-i ilahi karşı, Elhamdülillah, tasarrufat-ı azime-i Rabbani karşı, Allahu Ekber der. Bu vazifenin en mükemmel bir surette eda edildiği ibadet ise namazdır. Asr zamanı ise sene itibariyle güz mevsimine, hem tabakat-ı ömrü insan itibariyle ihtiyarlık vaktine, hem edvar-ı ömrü alem itibariyle ahir zaman peygamberinin aleyhissalatü vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuhunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. İkindi namazı vakti, bir saati sayan binin saniyesi misali, o günün ikindi vaktini hatırlattığı gibi, senenin ömrüne göre güz mevsimini, insanın ömrüne göre ihtiyarlığı, dünyanın ömrüne göre ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadetini hatırlatır. Kainatın ölümü demek olan kıyametin yaklaştığını ihtar eder. Enbiya suresi 1, Kamer suresi 1. ayet-i kerimeler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehadet parmağıyla orta parmağını bir araya getirerek şöyle buyurmuştur. Bu istu ene es-sa'atu kehateyni. Ben peygamber olarak gönderildiğimde kıyametle aramızdaki mesafe şu iki parmak kadar yakındır. Cenab-ı Hak celalli esmasının tecellisiyle öğle vaktini götürüp ikindi vaktini getirmekle günü ihtiyarlattığı gibi seneyi de ihtiyarlatır, seni de ihtiyarlatır. Sen ona yalvarıp ibadet ettikçe de sana rahmet eder. Fani ömrüne gibi gençliğine bedel, baki bir ömür ve ebedi bir gençlik sana ihsan eder. Böylece celal içinde cemali görünür. İkindi vakti aynı zamanda dünyanın ömrüne göre asr-ı saadeti hatırlatır. Dünyanın da ihtiyar olduğunu ve kıyametin yaklaştığını bildirir. Cenab-ı Hak asr suresinde şöyle buyurur. Vel asr innel insan lefî husr. Asra kasem ederim ki bütün insanlar zaman itibariyle husrandadır. Ayet-i kerimede geçen el asr kelimesi birkaç manaya muhtemeldir. 1. Mutlak zaman, 2. İkindi vakti, 3. Güz mevsimi, 4. İhtiyarlık zamanı, 5. Asr-ı saadet. Bu zaman dilimlerinin hepsi birbirine bağlıdır. Bütün insanlar mezkur zamanlar itibariyle hüsrandadır. Peki nev-i beşeri hüsrandan kurtaran amil nedir? Sermayeyi ömrü bakileştiren sebep nedir? İnsanı idam-ı ebediden kurtarıp saadet-i ebediyeye ihsal eden vasıta nedir? Kur'an-ı Hakim bu suallere bir sonraki ayetle cevap veriyor. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav sabr. Ancak o kimseler ki iman ettiler ve salih amellerde bulundular ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ettiler. Onlar müstesnadır. Bu evsafa sahip olanlar hüsranda değillerdir. Bu ayet-i kerimede nev-i beşerin hüsrandan selameti gelecek dört şarta bağlanmıştır. 1- iman, 2- amel-i salih, 3- hakkı tavsiye, 4- sabrı tavsiye. İnsanı hüsrandan halas edecek amel-i salihin başında ise namaz ibadeti gelmektedir. Öyleyse namaz vasıtasıyla bir sandıkça hükmünde olan seccadeye sermaye ömründe bir miktar at ve kurtul. Çünkü çare yok, fenaya gidiyorsun. Alem de fenaya doğru hızla gidiyor. 24 saatten ibaret olan senin bugünün, bütün alemin zeval ve firakını, mevt ve fenasını haber veriyor. Senin ve alemin mukadderatını sana okutturuyor. Müellif radıyallahu anh, 21. sözün 1. makamı, 5. ikaz, 2. madende şöyle buyurmuştur. Ey nefis! Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. La ekal günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandıkçayı uhreviyi olan bir mescide veya bir seccadeye at. İkindi vaktinde celalli esmanın tecellisi daha fazla hakimdir ve asıldır. Cemalli ve kemalli esmanın tecellisi ise tebeidir. Dolayısıyladır. Her ikindi vakti hem bir inkılap başıdır. Zira öğle vaktinde kemale eren gün ikindi vaktinde gruba meyleder. Hem bir tasarruf-ı azimenin aynesidir. Zira bu inkılabında nihayetsiz bir kudretin tecelliyatı müşahede edilmektedir. Hem külli ihsanat-ı ilahiyenin bir makesidir. Zira insan o vakitte sıhhat, selamet ve hayırlı hizmet gibi pek çok ni'am-ı ilahiyeye mazhar olmuştur. Hem ikindi vakti sene itibariyle güz mevsimine benzer. Bahar ve yaz mevsiminde vücuda gelen ekser mevcudatın vazife-i hayattan terhis edilmesinde tezahür eden inkılabat-ı acibeyi hatırlatmakla tecelliyat-ı celaliyeyi nazara verir. Hem o acib inkılap içinde azim bir tasarrufat görünür. Zira nihayetsiz bir kudret lazımdır ki bahar ve yaz mevsimlerini güz mevsimine tebdil etsin. Hem güz mevsiminde azim bir nimet ilahiye müşahede edilir. Hem ikindi vakti insan ömrü itibariyle ihtiyarlık devresine benzer. Bu devir bir inkılap başıdır. Zira gençlik gitmiş, ihtiyarlık yerine gelmiştir. Sen gençtin, nasıl ihtiyar oldun? Düşün, bu inkılapta tecelli eden celalli esmayı bul. Bu gençliği götürüp ihtiyarlığı getiren kimdir? Bu tasarrufta bulunan nihayetsiz kudret sahibi bir zate karşı acz ve zaafını derk edip tazimde bulun. Hem bu tasarrufat içinde külli ni'am-ı ilahiyenin bir yekun teşkil ettiği cihetiyle o hadsiz ni'amı sana bahşeden nihayetsiz rahmet sahibi Rabbine karşı hamd ve şükür vazifesini eda et. Hem ikindi vakti dünya ömrü itibariyle asr-ı saadete benzer, onu hatırlatır. Evveli hılkat-ı alemden ta asr-ı saadete kadar olan bütün devirler geçip gitti. Böylece zaman itibariyle alem çapında büyük bir inkılap vücuda geldi. Peki bütün zamanlar hükmetmeyen bir kudret bu inkılab-ı azimi vücuda getirebilir mi? Hem bu tasarrufat içinde külli ni'am-ı ilahiyi tezahür etti. Zira alemin şeklini değiştiren ve bütün alem için en büyük bir nimet ve rahmet olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an gibi 40 vecihle mucize olan bir ferman ile umum cin ve inse belki bütün aleme mebus olarak gönderildi. Maddi ve manevi bütün nimetler o Zat-ı Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletiyle kemal buldu. Demek ikindi vakti hem günün ihtiyarlığını, hem senenin ihtiyarlığını, hem insanın ihtiyarlığını, hem de dünyanın ihtiyarlığını birden hatırlatır. Bütün bu vakitlerde tezahür eden tecelliyat-ı celaliyeyi nazara vermekle bütün bu zeval ve firaktan hasıl olan elemden kurtulmak için ikindi namazı vasıtasıyla dergah-ı ilahiye iltica etmek, fani mevcudata bedel baki bir zatla bakiyane sohbet etmek, nihayetsiz az ve zaaf içinde bulunan nev-i beşer için ne kadar şirin bir vazife-i ubudiyet, ne kadar lezzetli bir hizmet-i Mevla olduğu düşünülsün. Müellif radıyallahu anh, bu dört devrede tezahür eden zeval ve firakı ve bu zeval ve firakın eleminden kurtulmanın çaresini 26. Lem'a İhtiyarlar Risalesi 2. Rica'da şöyle izah etmiştir. İhtiyarlığa girdiğim zaman bir gün güz mevsiminde ikindi vaktinde yüksek bir dağda dünyaya baktım. Birden gayet rikkatli ve hazin ve bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış. Sene de ihtiyarlanmış. Dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerimden iftirak zamanı yakınlaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet-i ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki o rikkatli hüzün ve firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyarlar! Kur'an-ı Hakim'de 100 yerde Er-Rahmanur-Rahim sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zihayatların imdadına rahmetini gönderen ve gaybtan her sene baharı hassiz nimet ve hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizleri yetiştiren ve zaaf-ı az derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir Halık-ı Rahimimizin rahmeti bu ihtiyarlığımızda en büyük bir rica ve en kuvvetli bir ziyadır. Bu rahmeti bulmak, iman ile o Rahman'a intisap etmek ve feraizi kılmakla ona itaat etmektir. Hulasa, gün itibariyle ikindi vakti, güneşin yavaş yavaş ufule meyletmesine, sene itibariyle güz mevsimine, tabakat-ı ömrü insan itibariyle ihtiyarlık vaktine, edvar-ı ömrü Adem itibariyle ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselamın asr-ı saadetine benzer. Kısaca bu vakit zeval ve firakı hatıra getirir ve manen der ki, bugünü kim zevale mahkum etmişse, seneyi de, insanı da, alemi de zevale mahkum eden odur. Öyleyse baki bir zatı bulmak, namaz ve dua vasıtasıyla ona iltica etmek suretiyle bekaya mazhar ol, zeval ve firaktan kurtul. Hulasa, asr vakti, ikindi, güz mevsimi, yaşlılık ve asr-ı saadet devirlerindeki inkılabat, ihsanat ve tasarrufatı hatırlatır. Bu inkılabat, ihsanat ve tasarrufata mukabil cin ve insi tesbih, tahmid ve tekbir vazifesine davet eder. Bu vazife ise ancak namaz vasıtasıyla hakkıyla eda edilebilir. Sual: İkindi vaktinin ihtar ettiği asr-ı saadet devresi devam ediyor mu? El cevap: Nasıl ki ikindi namazının vakti akşam namazına kadar devam ediyorsa, dünyanın ömrüne göre de ikindi vaktine benzeyen asr-ı saadet devresi kıyamete kadar devam eder. Dünyanın ömrü itibariyle daha ikindi vaktindeyiz. Akşama girmedik. Ancak akşam vaktinin yakın olduğunun bazı alametleri zuhur etmiştir. En'am suresi 158, Muhammed suresi 18. Nasıl ki günün vefatının son alameti güneşin grup etmesidir. Aynen öyle de dünyanın vefatı demek olan kıyametin son alameti güneşin batıdan doğmasıdır. Güneş batıdan doğmakla kıyamet kopmaz. Bir müddet daha öyle devam eder. Müellif radıyallahu anh kıyametin bu alametini 5. şua 2. makam 20. meselede şöyle izah etmiştir. Güneşin mağripten tuluğu ise bedahet derecesinde bir alameti kıyamettir ve bedaheti için aklın ihtiyarı ile bağlı olan tövbe kapısını kapayan bir hadise-i semaviye olduğundan tefsiri ve manası zahirdir. Tevhide ihtiyacı yoktur. Yalnız bu kadar var ki Allahu Alem o tuluğun sebebi zahirisi küre-i arz kafasının aklı hükmünde olan Kur'an onun başından çıkmasıyla zemin divane olup izni ilahiyle başını başka seyyareye çarpmasıyla hareketinden geri dönüp garptan şarkı olan seyahatini irade-i Rabbani ile şarttan garba tebdil etmekle güneş garptan tuluya başlar. Evet, arzı şems ile ferşi arş ile kuvvetli bağlayan Hablullahül Metin olan Kur'an'ın kuvve-i cazibesi kopsa küre-i arzın ipi çözülür. Başıboş serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem müsaademe neticesinde emri ilahiyle kıyamet kopar diye bir tevhidi vardır. Hem nasıl ki güneş her gün grup etmekle vefat eder. Bir gün gelecek, grup etmekle bütün vefat edecek. Böylece kıyamet kopacaktır. Hem güneşin yüzünde mevcut olan iki leke, bir gün gelecek, güneşin yüzünü tamamen kaplayacak ve kıyamet kopacaktır. Müellif radıyallahu anh, 10. sözün zeylinin 4. parçasında İzâ şemsü kuvviret ayet-i kerimesinin tefsiri sadedinde bu meseleyi şöyle izah etmektedir. İşte İzâ şemsü kuvviret şu kelam tekvir lafzıyla yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi nazirini dahi ima eder. Birinci, evet Cenab-ı Hak tarafından Adem ve Esir ve sema perdelerini açıp güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. İkinci, veya ziya metanı neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavebeten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metanı dahi toplattırıp gizlettiği gibi kah olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar, kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur, muamelesini bir derece çeker. Metaını ve muamelat defterlerini topladığı gibi elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebebi az bulunmazsa şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle güneş yerin başına izni ilahi ile sardığı ziyayı emri Rabbani ile geriye alıp güneşin başına sarıp haydi yerde işin kalmadı der. Cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur-u müsahharı sadakatsızlıkla tahkir edenleri yak der. İzâ şemsü kübüret fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Mağrib zamanı ise sene itibariyle güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu hem tabakat ömrü insan itibariyle insanın vefatını hem edvar ömrü alem itibariyle dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi ifham eder, bildirir ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. Akşam namazı vakti girince günün ikinci devresi olan geceye gireriz. Bu devre celalli esmanın tecelliyatının hakim olduğu bir devredir. Günün hemen hemen bitme vakti ve vefat zamanıdır. Saniyeyi sayan bir mil olan akşam vakti, günün vefat zamanını göstermekle, dakikayı sayan mil hükmündeki senenin vefat zamanı olan güz mevsiminin sonlarına işaret eder. Senenin kış mevsimine girmeye hazırlandığı zamanı hatırlatır. İnsanın ömrüne göre ise sekerata girdiği ana benzer. Dünyanın ömrüne göre ise kıyametin başlangıcındaki harabiyet-i alem zamanına işaret eder. bu devrelerdeki acib inkılabat-ı ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi, azim tasarrufat-ı ihtar ile tecelliyat-ı kemaliyeyi, külli ihsanat-ı ilahi ihtar ile tecelliyat-ı cemaliyeyi gösterir. Demek akşam vaktinde sadece güneş batmıyor. Onunla beraber pek çok mahlukat da gurup ediyor. Sadece gün vefat etmiyor. Onun ölümüyle pek çok mevcudat da vefat ediyor. Çünkü bugün ölmeseydi hiçbir şey ölmezdi. Asıl bela zamanı durduramamaktır. Zamanın geçmesiyle gün, sene, insan ve alem ölüme mahkum oluyor. Demek akşam vakti hem günün hem senenin, hem insanın hem de alemin vefatını haber veriyor. Bütün bu vefiyatta tecelliyat-ı celaliye ve kahriye tezahür ediyor. Öyleyse o tecelliyat-ı celaliye ve kahriye karşısında akşam namazını kılmak suretiyle Rabbini bütün nekaisten, bahusus zeval ve firak, mevt ve fenadan hasıl olan bütün kusurattan tesbih ve takdis et. Her an mevt ve fenaya maruz kaldığını düşün, titre ve ağla. Huzur-u ilahide mevcudat alemin adem ve idama mahkum olmaktan kurtulup baki bir vücut kazanmaları için dua ve niyazda bulun. İşte bu cihette akşam vakti aldatmaz bir nasih, ikaz ve ihtar edici bir mürşittir. Evet, başta insan olmak üzere bütün mevcudat alemi idama mahkum eden ölüm mühim bir inkılap başıdır. Bu mühim inkılapta tecelliyat-ı kahriye ve celaliye görünür. Buna mukabil abd, sünnet vecihiyle güzel bir abdest alıp akşam namazını kılmalı, bahusus namazın çekirdeği hükmünde olan Subhanallah kelime-i kutsiyesiyle Halık'ın bütün nekaisten âri ve beri olduğunu ilan etmelidir. Hem o vakit azim bir tasarrufat-ı ilahiyenin aynesidir. Bu tasarrufatta tecelliyat-ı kemaliye görünür. Buna mukabil abd namaza kıyam edip nihayetsiz kuvvet ve kudret sahibi olan Rabbini Allahu Ekber kelime-i kutsiyesiyle tazim etmelidir. Hem o vakit ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin makesidir. Bu külli ihsanatta tecelliyat-ı cemaliye görünür. Buna mukabil abd secdeye kapanarak elhamdülillah kelime-i kutsiyesiyle hamd ve şükür vazifesini ifa etmelidir. Evet, mağrib vakti günün ölümünü, senenin ölümünü, insanın ölümünü ve dünyanın ölümünü birden hatıra getirir. Bu devirlerde tecelli eden Esma-i İlahiye'yi, hususan 99 Esma-i Hüsna'yı ve bu Esma içerisinde tezahür eden 33 tecelliyat-ı kahriyeyi birden gösterir. Madem hakikat budur, öyleyse bu vakitte gaflet uykusundan uyan, huzuru kalp ile namazını kıl, namazdan sonra da tesbihi eline al, yüzünü kıbleye çevir, Cenab-ı Hakk'a yalvar ve şöyle de, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. Hem umum mevcudatın zeval ve firakından müteessir ve müteellim olan kalbi beşer, bu teessir ve teellimden ancak Ya baki entel baki, ya baki entel baki diyerek baki bir zatı ve onu baki memleketini bulmakla necat ve halas bulur. Ey insan! Zeval ve firak, memat ve vefat elinde olan ve kendisi bu nakıs sıfatlardan pak ve münezzeh olan baki bir zatı çağır ki seni ve bütün alemi ademden, idamdan, hiçlikten, fenadan, firak-ı ebidinden kurtarıp seni bütün sevdiklerinle beraber baki bir alemde mes'ud ve mes'ul eylesin. Akıl alakadarlığıyla zeval ve firak alemden en fazla müteellim ve müteessir olan ruh-i beşer ve kalbi insan bütün fani mahbublara bedel baki bir mahbubu aradığını ve Rahat Suresi 28. ayet-i kerimede belirtildiği gibi ancak o baki zatı bulmakla teneffüs ettiğini Üstad Bediüzzaman Hazretleri Lemalar adlı eserinde şöyle ifade buyurmuştur. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrid ediyor, kesiyor. Şöyle ki insan mahiyet-i camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyet-i camiasında hassiz bir istidad-ı muhabbet tercih edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hassiz muhabbeti hassiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hassiz istidad-ı muhabbet, hadsiz bir cemal-i bakiye malik bir zatı tevcih etmek için verilmiş. O insan su'i istimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat'i alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbub-u bakiye hasr-ı muhabbeti ifa eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hassiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ifkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir, yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hassiz mahbubatından vazgeçiyor, hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbubları adedince manevi cereyanlar oluyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hassiz cereyanlara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani ya baki madem sen bakisin yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaretleri ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh hazretleri mezkür manaların inkişafı için her zaman bahusuz akşam ile yatsı arasında gelecek altı evradı okumalarını şakirtlerine tavsiye buyurmuştur. Birincisi Enbiya suresi 87. ayet-i kerime Hazreti Yunus aleyhisselamın duası. Ve zennûni iz zehebe mugâdiben fezannâ ennen nakdire aleyhi فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانِكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ İkincisi, Enbiya suresi 83. ayet-i kerime Hz. Eyüp aleyhisselamın duası ve اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ رَبِّي اِنِّي مَسَنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ Üçüncüsü, Tevbe suresi 129, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın duası فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Dördüncüsü, Ali İmran suresi 173, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ve Hz. İbrahim aleyhisselamın duası الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. 5. Âl-i İmran Suresi 174. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 6. Âl-i İmran Suresi 185. Kullu nefsin zâikatul mevti ve innemâ tuveffevne ucûrekum yevmel kıyameti femen zuhziha anin nâri ve edhilel cennete fekat fâze ve mel hayâtu d-dünya illa metâul gurur. Kasas Suresi 88. Kullu şeyin halikun illa veçhehu lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Rahman Suresi 26-27. Kullu men aleyha fan ve yabqa veçhu rabbike zul celali vel ikram. Ya baqi entel baqi, ya baqi entel baqi. Ayet-i kerimeleridir. O halde her vakit hususan akşamla yatsı arasında okunması gayet müstahsen olan bu eskârı dikkatle okuyun. Mezkur evratta aynı mana ve mefhum işleniyor. Müellif radıyallahu anh da bu ayet-i kerimeleri tefsir ederken zamanı eline alıyor. Zamanın bir ip, bir şerit olduğunu, mevcudat alemin birer birer o ip ve şeride takılıp tecelliyat-ı esmaya mazhar olduktan sonra derakap kaybolduğunu, bu zeval ve firaktan kalbi insan müteessir olduğunu, bu teessürden kurtulmanın yegane çaresi namaz vasıtasıyla dergâh-ı ilahi iltica olduğunu, neticede bütün alem ve insan dar-ı bekada karar kılıp aynadarlık vazifesine orada dahi devam edeceğini ifade etmekle bu manaların kalbi insan için hem bir ders-i marifet, hem bir ders-i muhabbet, hem bir lezzet-i ruhaniye olduğunu talim buyuruyor. Evet, marif vaktinin ihtar ve ikazıyla mevcudat-ı alem yokluğa gidiyor. Bu ihtar ve ikazdan ders alan insan ise mevcudat-ı alemin zeval ve firakından müteessir ve müteellim oluyor. Onu bu teessür ve teellimden kurtaracak yegane çare namaz ve dua vasıtasıyla kayyum-ı bakiye iltica etmektir. İşte müellif radıyallahu anh'ın marif vaktiyle alakalı mezkur cümlelerinin manasının bir hülasası budur. Müellif radıyallahu anh bu altı evrattan her birisi hakkında müstakil bir eser yazmış ve o evradı o eserlerde mezkur manada izah etmiştir. Mesela La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin ayet-i kerimesini izah edildiği birinci lem'ada dünyanın zaman itibariyle bir deniz gibi olduğu ve her dalgasında hassiz cenazeler bulunduğu bu felaketten kurtulmak için bir tek zata La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin münacatıyla iltica etmek lüzumu beyan edilmiştir. Hülasa, gün itibariyle akşam vakti günün grubuna, sene itibariyle güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın vazife-i hayattan terhis edilmesine, tabakat-ı ömrü insan itibariyle insanın vefatına, edvar-ı ömrü alem itibariyle dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetine benzer. Güneşin batması kıyametin kopma vaktini hatırlatır. Zira kıyamet akşam vakti kopar. Günü kim ölüme mahkum etmişse seneyi, insanı, alemi ölüme mahkum eden de odur. Kıyameti getiren de odur. Bu vakitte alemin vefatı demek olan kıyametin vuku bulacağına dair kuvvetli bir delil mevcuttur. Demek Kur'an Hakim akşam namazı vaktinde bir taraftan insanları ibadete davet ederken diğer taraftan kıyametin vukuunun mümkün olduğunu ve vuku bulacağını ispat etmektedir. Cin ve insi ahiret alemi için hazırlıklı olmaya davet etmektedir. Haşr suresi 18. ayet-i kerime. Mağrib vakti gündüzün, senenin, insanın ve alemin vefatında görünen inkılabat, ihsanat ve tasarrufatı hatırlatır. Bu inkılabat, ihsanat ve tasarrufata mukabil cin ve insi tesbih, tahmid ve tekbir vazifesine davet eder. Bu vazife ise ancak namaz vasıtasıyla bir hakkın eda edilebilir. İşa vakti ise alem-i zulümat, nehar, gündüz aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem sene itibariyle kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem tabakat-ı ömrü insan itibariyle vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan, unutma perdesi altına girmesini, hem edvar-ı ömrü alem itibariyle bu dar-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar-ı Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Yatsı namazı vaktinde gün tamamen vefat eder ve akşamdan geriye kalan kızıllık da tamamen kaybolur. Yatsı vakti saniyeyi gösteren bir mil hükmünde olan günün tamamen vefatını bildirdiği gibi dakikayı sayan seneye göre kışın beyaz kefeniyle yeryüzünü bütün bütün örttüğünü bildirir. Saatleri sayan insanın ömrüne göre ise vefatından sonra dünyada kalan bakiye asarının kaybolduğu ve insanın hatıralardan ve hafızalardan silindiği zamana işaret eder. Günleri sayan dünyanın ömrüne göre ise kainatın vefatı olan kıyametten sonra tamamen harap olduğu zamana işaret eder. İşte yatsı vakti bu devirlere işaret eder ve bu devirlerde tezahür eden acip inkılabatı ihtar ile tecelliyat-ı celaliyeyi, azim tasarrufatı ihtar ile tecelliyat-ı kemaliyeyi ve külli ihsanatı ihtar ile tecelliyat-ı cemaliyeyi gösterir. Hülasa gün itibariyle yatsı vakti alem-i zulümat, nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesine, sene itibariyle kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesine, tabakat-ı ömrü insan itibariyle vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesine, edvar-ı ömrü alem itibariyle de dar-ı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasına benzer ve onlardaki inkılabat, ihsanat ve tasarrufatı hatırlatır. Cenab-ı Hak bu inkılabat, ihsanat ve tasarrufata mukabil cin ve insi tesbih, tahmid ve tekbir vazifesine davet eder. Bu vazife ise ancak namaz vasıtasıyla hakkıyla eda edilebilir. Gece vakti ise hem sene itibariyle kışı, hem insanın ömrü itibariyle kabri, hem dünyanın ömrü itibariyle alem-i berzahı ifham ile ruh-i beşer, rahmet-i rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder. Ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstahak olduğunu ilan eder. Teheccüd namazını kılmak gayet ehemmiyetli bir sünnettir. Gece kalkıp abdest alsan ve teheccüd namazını kılsan, o teheccüd namazı kabrin ve berzahın nuru olur. Seni kabir azabından muhafaza eder. Sual: kabirde dirilmek bir defaya mı mahsustur? El cevap: evet, insan kabre defnedildikten sonra Münker ve Nekir'in aleyhisselam suallerine cevap vermek için yarı bir hayata mazhar olur. İnsan o zaman aynen şuur sahibidir. Sual bittikten sonra tekrar ölür. Bu hayatın mahiyetini tam manasıyla ifade etmek mümkün değildir. Ne tam kabir hayatı gibidir, ne de bildiğimiz dünya hayatı gibidir. Bir derece uhyeye benzer bir hayattır. Bazı rivayetlerde geçen vefat eden kimsenin kabirde oturtulması gibi haller birer temsildir. Arabi İşaretül İcaz adlı eserde bu mevzu izah edilmiştir. Oraya müracaat edilsin. Gece vakti senenin ömrüne göre kışı, insanın ömrüne göre kabri, dünyanın ömrüne göre ise alemi berzahı hatırlatır. O vakitte nev-i beşeri tesbih, tazim, hamd ve şükür vazifesine davet eder. Bu vezaifin en mükemmel bir surette eda edildiği ibadet ise namazdır. Bu imani ve Kur'ani dersleri mütefekkirane okumak ve mezkur devirlerde tecelli eden celalli, cemalli ve kemalli esmanın tecelliyatını anlamak ve bu manada bir namazı kılmak ne kadar lüzumlu, ne kadar lezzetlidir. Günün beş vakti mezkur devirlerin her birine bakar, hatırlatır, onlardan haber verir ve onlarda tecelli eden celalli, kemalli ve cemalli esmayı birden okutur ve nev-i beşeri gaflet uykusundan uyandırıp vazife-i asliyesi olan namazı hakkıyla kılmak suretiyle dergah ile az ve fakrını, naks ve kusurunu ilan etmek manasında olan tesbih, tazim, hamd ve şükür vazifesini eda etmeye davet eder. Müellif radıyallahu anh bu eserinde beş vakitle beraber iki vakti daha zikrediyor. Biri gece vaktidir ki bu altıncı vakittir. Diğeri ikinci sabahtır ki bu da yedinci vakittir. Bu iki vakitte mükellefiyet olmadığı için farz bir namaz yoktur. Çünkü gece vakti hem ömrü insan itibariyle alem-i kabre hem ömrü dünya itibariyle de alem-i berzaha işaret eder. İkinci sabah ise haşir sabahına işaret eder. Bu vakitlerde ise teklif yoktur. Bu iki vakitle beraber toplam yedi devre olur. O yedi devre ise şunlardır. Birinci devre semavat ve arzın altı gün hılkatinden birinci devresidir. İkinci devre hılkat-ı insan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılış devresidir. Üçüncü devir ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın devresidir. Dördüncü devre dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyet devresidir. Beşinci devre dar-ı imtihan olan dünyanın bütün kapanması devresidir. Altıncı devre alem-i berzah devresidir. Yedinci devre sabah-ı haşir devresidir. Bu tahkikata göre haşir sabahından cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin de cehenneme gidinceye kadar olan devre yedinci devredir. Bu manaya göre Kur'an-ı Hakim'de geçen Bilyomil ahir tabirinden murat evkat-ı mahdude ve ahirul eyyam denilen mezkur yedinci devredir. Bu tahkikata göre haşir ve mahşer meydanındaki hesap, mizan, sırat gibi hadisatın vücut bulduğu gün dünya günlerinden sayılır ve dünya günlerinin son günüdür. Ebediyet alemi ise sekenelerinin cennet ve cehenneme ithalinden sonra başlar. Diğer bir görüşe göre ise dünyanın ömrü yedi gündür. Haşir sabahı bu yedi günde dahil değildir. Ayet-i Kur'aniye'nin 6666 adedi buna işaret eder. Müellif radıyallahu anh Barla Laikası 324-326. Sayfelerinde bu konuyu tafsilatlı bir surette izah etmiştir. Bu esere müracaat edilebilir. Bu görüşe göre Bilyomil ahir tabirinden murat haşir sabahıyla başlayan ve ebedi olan ahiret günüdür. Bu görüşe göre dünyanın ömrü yedi gündür. Yedi gün tamam olduğunda alem harap olur. Haşir sabahıyla da alem yeniden yaratılır ve yeni bir gün başlar. O gün daimi ve ebedi olan ahiret günüdür. Şu alem bir tılsımdır. O tılsımı çözmek, yani bu alem nedir, nereden gelmiş, nereye gidiyor, vazifesi nedir gibi suallere cevap bulmak, aklı başında olan her insanın vazifesidir. Yoksa dahi ahirette insana sorarlar, bu alemin tılsımını niçin çözmedin? Şu alemi Esma İlahiye'nin aynesi ve ahiretin mecrası olarak neden görmedin? Onda tecelli eden Esma İlahiye'yi neden seyretmedin? Şu alemin tılsımını çözebilmek için en evvel teşerrü etmek lazımdır. Yani akval, ef'al ve ahvalimizde kitap ve sünnetin ahkamını hakim kılmamız, yani evamir ilahiye imtisal, nevahi ilahiyeden iştinab etmemiz, dünyaya esma ilahiyenin aynesi ve ahiretin tarlası nazarıyla bakıp ona göre amel etmemiz, dünyanın dünyaya bakan cihetinden şiddetle iraz edip menhiyattan sakınmamız gerekir. Malumdur ki Cenab-ı Hak cennette Hazreti Adem Aleyhisselam'ı malum ağacın meyvesini yemekten men etti. Şeytan ise onu iva ederek o ağacın meyvesini yemeye sevk etti. Hatta yemin ederek şayet bu meyveden yersen cennette melekler gibi ebedi kalacaksın dedi. Araf suresi 20. ayet-i kerime. Adem Aleyhisselam da şeytanın bu ivasını kapılarak o yasak ağaçtan yedi ve bu cennetten ihracına sebep oldu. Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh hazretlerinin 8. sözde tespitiyle o ağaç dünyadır. Cenab-ı Hak şu dünyayı cennette bir ağaç suretinde temsil ettirmiş, her nevi meyveyi o ağacın dallarına takmış, adeta dünyanın bütün süslerini o ağaca takıp Adem Aleyhisselam'a göstermiş, dünya denilen bu ağacın meyvelerine el uzatmamasını ve ondan yememesini emretmiştir. Bu Hazreti Adem Aleyhisselam için bir tecrübe ve imtihan vesilesi olmuştur. Evet, dünya bir ağaç gibidir. Dünyanın nimetleri asılları itibariyle bir iken muhtelif nevlerdedir. Bir tek ağacın başına her çeşit meyve takılmış gibidir. Allah ve ahiret hesabına olmayan dünya denilen şu ağaca elini uzatan ve onun gayrimeşru ve zehirli meyvelerini yiyen kişi dünya ve ahirette zarar eder. İnsan böyle bir dünyayı eliyle kesbettiği için Kur'an-ı Hakim günahları ele nispet etmiştir. Bakara 95, Kehf 57, Kasas 47, Rum 36-41, Şura 30-48, Cuma 7 gibi ayet-i kerimeler bu manayı ifade etmektedir. İşte namazda kelime-i şehadet getirirken şehadet parmağını kaldırmasının bir hikmeti de Ya Rabbi ellerimi günahlardan çekiyorum ve emrine itaat etmek hususunda biatımı tecdid ediyorum demektir. Zira insanın kuvvet ve kudretini temerküz ettiği yer elidir. Bundan dolayı bütün günahlara sebebiyet veren de eldir. Hülasa gece vakti ise sene itibariyle kışı, tabakat-ı ömrü insan itibariyle kabri, edvar-ı ömrü alem itibariyle alem-i berzahı hatırlatır. Bu vakitlerde nev-i beşer, rahmet-i rahmana ne kadar muhtaç olduğunu ihtar edip, insanı tesbih, tahmid ve tazim vazifesine davet eder. Bu vazife ise ancak gecede kılınan teheccüd namazı vasıtasıyla bir hakkın eda edilebilir. İsra 79, Secde 16, Zümer 9, Zariyet 17, Müzemmil 2 ile 4. ayet-i kerimeler. İkinci sabah ise sabahı haşrı ihtar eder. Sabaha yakın olan devir ise 7. devirdir. Bu devir dünyanın ömrünün bittiği devirdir. Müellif radıyallahu anh bu devri izah etmemiş, ikinci sabah ile sabahı haşrı ispat etmiştir. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrın sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir. Müellif radıyallahu anh bu cümlesinde mezkur dört devri bir arada zikrediyor. Şu günün sabahını kim getirmişse mevsimleri vefat ettirip kışı getiren de odur. Kışı kim getirmişse insanı vefat ettirip kabre ithal eden de odur. Kim insanı vefat ettirip kabre ithal etmiş ise şu kocaman alemi vefat ettirip alem berzaha gönderen de odur. Öyleyse şu sabahı getiren kim ise bu baharı bir daha getiren yine odur. Şu kışı kaldırıp baharı getiren kim ise şu insanı kabirden ihya edip kaldıracak yine odur. Şu insanı kabirden ihya eden kim ise şu alemi vefat ettikten sonra bir daha dirilten de odur. Eğer ikinci sabahın ve ikinci baharın gelişini inkar edebilirsen, o zaman haşrin sabahını, berzahın baharını da inkar edebilirsin. Yoksa sus, her gecenin bir sabahı olduğu gibi haşrin de bir baharı vardır. Her kışın bir baharı olduğu gibi berzahın da bir baharı vardır. Bunlar birbirini takip eden, biri diğerini ispat edip netice veren meselelerdendir. Gece ve gündüzü, kış ve baharı kim çeviriyorsa, insanı vefat ettirdikten sonra haşir sabahında dirilten, alemi vefat ettirdikten sonra ahiret suretinde tamir eden, mevcudat alemi yeniden icat eden yine odur. Zira bütün zamanlar ve o zamanların vücuduna sebep olan harekat mevcudat, bir fabrikanın çarkları gibi beraber çalışırlar. Bir çarkın dönmesi, bütün çarkların dönmesi demektir. Bir çarkın atıl kalması da, bütün çarkların atıl kalması demektir. İşte bu sırra binaen, kıyamet hengamında bir seyyareye mihverinden çık, emri Rabbani'si gelir gelmez, o seyyare mihverinden çıkar, başını başka seyyarelere çarpar. Böylece harabiyet-i alem vücuda gelir. Demek ilmi ilahi her şeyi muhit, kudret-i ilahi her şeye kafidir. Müellif radıyallahu anh 29. sözün ikinci maksadı, dördüncü esası, ikinci meselesinde bu konuyu şöyle izah etmiştir. Şu kainatın eczaları dakik, ulvi bir nizam ile birbirine bağlanmış, hafi, nazik, latif bir rabıta ile tutulmuş ve o derece bir intizam içindedir ki, eğer ecram-ı ulviyeden tek bir cin kün emrine veya mihverinden çık hitabına mazhar olunca, şu dünya sekerata başlar. Yıldızlar çarpışacak, ecramlar dalgalanacak, nihayetsiz fezai alemde milyonlar gülleleri, küreler gibi büyük topların müthiş sadaları gibi baveylaya başlar. Birbirine çarpışarak, kıvılcımlar saçarak, dağlar uçarak, denizler yanarak, yeryüzü düzlenecek. İşte şu mevt ve sekerat ile kadir-i ezeli kainatı çalkalar, kainatı tasfiye edip, cehennem ve cehennemin maddeleri bir tarafa, cennet ve cennetin mevaddi münasebeleri başka tarafa çekilir, alem-i ahiret tezahür eder. Netice-i kelam. İkinci sabahı ve ikinci baharı inkar edemeyen, haşir sabahını ve berzahın baharını da inkar edemez. Zira bu, o tezgahta dokunuyor. Müellif radıyallahu anh metinde geçen, evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrın sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir cümlesiyle haşr-ı cismani hakikatini akli delille ispat ediyor. Müellif radıyallahu anh İşaretul İcaz adlı tefsirinde bu konuyu şöyle izah etmiştir. Saniye, dakika, saat ve günleri gösteren haftalık bir saatin millerinden birisi devrini tamam ettiği zaman behemhal ötekiler de devirlerini ikmal edeceklerine kanaat hasıl olur. Kezalik yevm, sene, ömrü beşer ve ömrü dünya içinde tayin edilen manevi millerden birisi devrini tamam ettiğinde, ötekilerin de velev uzun bir zamandan sonra olsun devirlerini ikmal edeceklerine hükmedilir. Ve keza bir gün veya bir sene zarfında vukuğa gelen küçük küçük kıyametleri, haşirleri gören bir adam, Saadet-i Ebediyye'nin haşrın tuluğu fecriyle şahsı bir nev hükmünde olan insanlara ihsan edileceğini şüphe edemez. Evet, her nevi mahlukatta bir nevi kıyametin ve bir çeşit haşrin tekrar ile vukuğa gelmekte olduğu büyük kıyametin vukuuna ve geleceğine işarettir. Buna bir misal, evet, haftalık saate bak. O saatte saniyeleri, dakikaları, saatleri, günleri sayan ibrelerden ve millerden dakikaları sayan ibrenin hareketini ihbar ediyor. Dakikaları sayan ibre, saatleri sayan ibrenin hareketini ilan ediyor. Saatleri sayan ibre de günleri gösteren ibrenin hareketini husule getiriyor ve ilam ediyor. İşte birincinin hareketinin tamam olması, ikincisinin de hareketinin tamam olacağına ve ikincinin tamamı hareket etmesi, üçüncünün de itmamı hareket edeceğine işarettir. Kezalik, Sani Hakim'in kainat denilen büyük bir saati vardır. Bu saatin milleri, feleklerin çeşit çeşit devaranından ibarettir. İşte bu devaranlar, günleri, seneleri, ömrü beşeri, dünyanın beka müddetini gösteriyorlar. Binaenaleyh, her geceden sonra sabahın, her kıştan sonra baharın gelmesi gibi, haşrin sabahı o büyük saatten doğacağına delil ve işarettir. Nasıl ki saniyelerden sonra dakika, dakikalardan sonra saat, saatlerden sonra gün, günlerden sonra hafta meydana gelir, aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası hükmünde olan, şu alem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan, gece ve gündüzden sonra dakikası hükmünde olan seneler, senelerden sonra saatleri hükmünde olan tabakat-ı ömrü insan, tabakat-ı ömrü insandan sonra da günleri hükmünde olan edvar-ı ömrü alem meydana gelir. Bütün bunlar birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler, birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. Her günün, her senenin, her insanın ömrü nihayet bulduğu gibi bir gün gelecek, bu alemin ömrü dahi nihayet bulacaktır. Her geceden sonra bir sabah, her kıştan sonra bir bahar geldiği gibi, bu alemin vefatından sonra da haşrin sabahı ve berzahın baharı da gelecektir. Kur'an'ın bu asırda manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur'un Şualar adlı eserinin 11. Şua 7. meselesinde bu hakikat şöyle izah edilmektedir. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören, sair çarkların hareketlerini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öyle de, semavat ve arzın Halik-i Zülcelali'nin bir saati ekberi olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı katiyetinde fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermedi bir sabaha geleceğini hassiz emarelerle haber verir. 29. söz, 2. esas, 4. medarda, evet, mesela haftalık bizim saatimizin saniye ve dakika ve saat ve günlerin sayan çarklarına benzeyen Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yol, sene, ömrü beşer, devaran-ı dünya birbirine mukaddeme olarak birbirinden haber veriyor. Döner işlerler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi, mevtten sonra subh-ı kıyamet, o dezgâhtan, o saat-i uzmadan çıkacağını remzen haber veriyorlar denilmiştir. Demek Kur'an 9'un sözün baş kısmında geçen ve 5 vakit namaza işaret eden فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ه۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَش۪يًا وَح۪ينَ تُصْحِرُونَ ayet-i kerimeleriyle bir taraftan insanları ibadete davet ederken diğer taraftan da kıyamet ve haşrı ispat etmektedir. Bir günün içinde hem kıyameti hem de haşrı gösterir. Namaz gibi külli bir ibadeti eda eden bir müminin mükafatının da ancak dar-ı bekadaki cennet olacağını müjde verir. Dünyanın ömrü 24 saattir. 24 saatten ibaret olan dünya gününü kim icat etmişse, 50 bin seneden ibaret olan ahiret gününü icat eden de odur. Burada 24 saat bir gündür, orada ise 50 bin sene bir gündür. Me'arij suresi 4. ayet-i kerime. Burada 24 saatlik günü getiren kim ise, orada 50 bin senelik günü getiren de aynı zattır. Zaman itibariyle 24 saatlik bir gün bütün zamanlara ihtiva etmektedir. Namaza duran insan da bütün alemin hülasa ve fihristesidir. Namaz ibadeti ise hem bütün envai ibadeti camidir, hem de bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eder. Şu halde bütün alem namaz kılıyor. Namazda okunan Fatiha-i Şerife ise Kur'an-ı Azimüşşan'ın hülasasıdır. Kur'an-ı Azimüşşan ise bütün semavi kitapların hülasasıdır. Şu halde namazda Fatiha'yı okuyan bir mümin hem bütün kainatı hem de bütün semavi kitapları okumuş gibi olur. İşte namaz böyle külli bir ubudiyetle o mühim inkılaplara, o külli nimetlere ve o azim tasarrufata karşı mukabele etmek demektir. Böyle külli bir ubudiyet ise saadet-i ebediyenin vücudunu istilzam eder. Öyleyse haşir gelecektir. Demek فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَش۪يًا وَح۪ينَ تُصْهِرُونَ ayet-i kerimeleri hem nev-i beşeri tesbih, tahmid ve tazimi ifade eden namaz gibi böyle külli bir ibadete davet eder. Hem haşrın vuku bulacağını ispat eder. Hem de insanın ebedi saadet ve felahının çaresi iman ve ubudiyet olduğunu bildirir. Cenab-ı Hak taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş şu asırda Ümmet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imdadına kemal-i merhametiyle Üstad Bediüzzaman radıyallahu anh hazretlerini Dellal-ı Kur'an olarak koşturmuş, ekser mesaili ilhamat mahsulü olan bu Kur'ani ve imani eserleri ona yazdırmış ve o eserler vasıtasıyla ehli imanın imanını taklitten tahkika çıkarmış, bizleri de bu nurlu eserlerin şerh ve izahı vazifesiyle tavzih buyurmuştur. Elhamdülillahi hâzâ min fadl Rabbi. Ya Rab, sen binbir isim ve sıfatınla her yerde hazır ve nazırsın. Binbir ismini insan denilen ayna-i camiada gösteriyorsun. İnsan denilen şu ayna-i camiada tecelli eden binbir ismin hürmetine, şu alemi zeval ve fenadan, şu ümmeti Muhammediye'yi de şu an düçar olduğu maddi ve manevi esaretten kurtar. Kur'an'a hadim eyle. Taklidi kırılmış, son derece perişaniyete girmiş olan şu ümmeti şu halden halas eyle. Amin. Demek şu 5 vaktin her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi Kudret-i Semadani'nin tasarrufat-ı azime-i yevmiyesinin işaretiyle hem senevi, hem asri, hem dehri, kudretin mucizatını ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Müellif radıyallahu anh, senevi tabiriyle seneye, asri tabiriyle insan ömrüne, dehri tabiriyle de dünyanın ömrüne işaret eder. Ve bunların 5 devrinde tezahür eden kudret-i ilahiyenin mucizelerini ve rahmet-i bin nihayenin hediyelerini hatırlatır. Demek asıl vazife-i fıtrat ve esas-ı ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz şu vakitlerde layıktır ve enseptir, daha münasiptir. Her günde 5 vakit bütün alemdeki inkılabatı, ihsanatı ve tasarrufatı içine almıştır ve bunları insanın hatırına getirir. O vakitlerde namaz kılmak, Subhanallah diyerek tekvini ve teklifi bütün nekaiz ve kusurattan ve ehli küfür ve dalaletin efkar ve batılasından Cenab-ı Hakk'ı takdis etmek lazımdır. Onun için Cenab-ı Hak ehli imanı bu 5 vakitte tesbih ve takdis vazifesine davet etmektedir. Hem o vakitlerde görünen ihsanat-ı külliye-i Rabbaniye'ye karşı elhamdülillah deyip hamd etmek ve tasarrufat-ı azime-i ilahiye'ye karşı Allahu Ekber deyip tekbir getirmek her insanın vazife-i fıtratı ve farıza-i hilkatidir. Hülasa bir gün hem bütün zamanların hem de o zamanlarda vücuda gelen mevcudat-ı alemin ve hadisat-ı kainatın hülasasıdır. Demek bir gün bütün alem demektir. Gün açılmış, alem olmuş, alem toplanmış, bir gün olmuştur. O halde bütün alem ispat eder ki haşir vuku bulacaktır. Madem haşir vuku bulacaktır, öyleyse ey ins ve cin, namaz ve ibadet ile dergâh-ı ilahiyeye iltica edin.